może stworzyć wymarzoną flotę. Wejdź na radośćzjazdy.pl/biznes. W Twoim najlepszym interesie. BMW. Radość z jazdy. Do biegu? Gotowi? Start! I ruszyli! W Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Telewizory smart, laptopy, tablety i AGD w super niskich cenach w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Cantwright. Dzień dobry. Czwartek, 29 stycznia, minęła 16. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Spór i Tomasz Ławnicki. Po dzisiejszych rozmowach w Berlinie i przed jutrzejszymi niemiecka minister pracy zapowiada, że zasady w sprawie płacy minimalnej pozostaną bez zmian. Frankowicze oceniają negatywnie także i te propozycje. Po wicepremierze Piechocińskim swoje pomysły przedstawił Związek Banków Polskich. Poseł John Godson już oficjalnie w klubie PSL-u mówi, że w Nigerii skończył studia rolniczo-inżynierskie, a w Polsce ma sad owocowy. Rozmowy w Berlinie w sprawie płacy minimalnej bez przełomu rozmawiali ministrowie odpowiedzialni za transport z Polski i Niemiec. Jutro będą rozmawiać szefowie resortów pracy. Jednak już dziś szefowa tego ostatniego ministerstwa oświadczyła, że przepisy obowiązujące od początku roku w Niemczech mimo krytyki nie zostaną, jak to ujęła, rozmiękczone. Od stycznia nasi zachodni sąsiedzi płacą za godzinę pracy co najmniej 8,5 euro. To niepokoi m.in. polskie firmy transportowe, a na wyjaśnienia z Niemiec czeka Komisja Europejska. Jeszcze przed rozmowami minister Maria Wasiak zapowiadała, że będzie przekonywać Niemców do tego, by w przepisach wykonawczych do ustawy o płacy minimalnej wyłączali kierowców z innych krajów. Polskie firmy transportowe zmuszone do płacenia niemieckich stawek mogłyby wpaść w kłopoty finansowe. Okazuje się też, że nie tylko Polacy są zainteresowani wyjaśnieniem niemieckich przepisów. Grupa Wyszehradzka, państwa nadbałtyckie, Chorwacja, Rumunia, nawet Wielka Brytania wyraziła zainteresowanie tego typu regulacją. Mówiła kilka dni temu minister Maria Wasiak. Na dzisiejszych rozmowach się nie skończy. Jutro w sprawie ustawy o płacy minimalnej spotkają się szefowie resortów pracy z Polski i Niemiec. Na efekty negocjacji z niecierpliwością czekają polscy transportowcy. Bo my również nie wiemy, co możemy naszym przewoźnikom zalecić. Jan Buczek ze Związku Przewoźników Międzynarodowych liczy, że ostatecznie niemiecka płaca minimalna ominie polskie firmy. Jednak na więcej szczegółów trzeba poczekać co najmniej dobę. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Jest kolejny pakiet propozycji w sprawie zadłużonych we frankach szwajcarskich. Wczoraj swoje pomysły przedstawił wicepremierz Janusz Piechociński. Dziś Związek Banków Polskich. I padły konkrety. Od początku lutego instytucje finansowe wprowadzą rozwiązania, które umożliwią obniżenie rat kredytów. Obiecuje prezes Związku Krzysztof Pietraszkiewicz. Raty we frankach mogą być niższe niż przed 15 stycznia, kiedy ta waluta mocno zdrożała. Uwzględnienie ujemnej stawki LIBOR, obniżenie w najbliższych miesiącach spreadów walutowych, a gdyby w jakiejś niesprzyjającej sytuacji okazało się to niewystarczające, to na wniosek klienta bank będzie gotów dokonać zmiany kalendarza spłat. Czyli wydłużyć czas spłaty kredytu maksymalnie o 2 lata. Ale nie ma tu mowy o 3-letnich wakacjach kredytowych. Taką propozycję przedstawił wicepremier Piechociński. Związek Banków Polskich ocenił ją krytycznie. A negatywnie pomysły i jednej i drugiej strony ocenia Stowarzyszenie Pro Futuris, działające na rzecz osób poszkodowanych przez banki. Jego szef Tomasz Sadnik uważa, że wszystkie te propozycje to jedynie działania pozorne. Wszystkie te propozycje zakładają, że jesteśmy ryzykantami, a do banku poszliśmy, bo pomyliliśmy szyld z szyldem kasyna. Tak nie jest. Wszystkie te propozycje zakładają, że za 3 lata będzie lepiej albo inaczej. Frankowicze zrzeszeni w Stowarzyszeniu Pro Futuris domagają się m.in. przewalutowania wszystkich kredytów na złotówki po kursie, jaki obowiązywał w dniu zaciągnięcia zobowiązania. Jest postępowanie sprawdzające dotyczące wpisu profesora Uniwersytetu Wrocławskiego na jednym z portali społecznościowych. Śledczy sprawdzą, czy jego zachowanie podżegało do nienawiści. Chodzi o filozofa Bogusława Pazia, który na swoim profilu zamieścił film pokazujący, jak prorosyjscy separatyści znęcają się nad ukraińskimi żołnierzami. Pod nim umieścił własny komentarz i tu cytat.

Wiesz co, ja to jednak wolałabym ze skórą. No ale ze skórą to już przecież mieliśmy. No ale sam widzisz, tak taniej skóra jest. Okej, bierzemy. Ty też bierz. Bo teraz w Polomarkecie szynka bez kości ze skórą kosztuje tylko 9,85 za kilogram. Tylko 9,85 za kilogram takiej szynki. Nie ma lepszej opcji. Polomarket, mój ulubiony. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 16:09. Zapraszamy do Trójki. Zaczniemy od sytuacji na Ukrainie. Za chwilę połączymy się z naszym kijowskim korespondentem. O Ukrainie rozmawiają także ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej i o tych rozmowach opowiemy w Pulsie Trójki o 17:45. W popołudniowej audycji spotkamy się także z twórcami polskich startupów. Rok 2015 to będzie rok startupów, ale 2016 to będzie największy efekt i największy boom, który w Polsce nastąpi. I tak jak szacuję, do 2020 roku będziemy mieli te trzy polskie Skype'y. O pomysłach i o pieniądzach na realizację tych pomysłów za kwadrans. Co zrobić, jeżeli zginie telefon komórkowy? Są sposoby, by go zlokalizować. Można go zablokować i usunąć dane, choć nie zawsze. O tym w Cybertrójce kilka minut przed 17. Po 17 naszym gościem będzie inspektor Marek Konkolewski z Wydziału Ruchu Drogowego Policji, a porozmawiamy o egzaminach na prawo jazdy. Rekordziści zdają po kilkadziesiąt razy. I to nie 20, ale bardziej 30 razy. Pojawi się także Henryk Sytner. Informacja dla narciarzy to około 17:35. Naucz się kochać. To z kolei tytuł dzisiejszego reportażu. Byłam bita gdzieś tak do 13 roku życia. A najgorsze były na przykład takie dni, kiedy trzeba było wrócić ze szkoły, a przed szkołą coś się wydarzyło, za co mogłam dostać. Ja do szkoły miałam 3 kilometry, więc szłam i myślałam, dostanę, nie dostanę. Żeby nie dostać. Żeby mama zapomniała, żeby przyjechał jakiś gość. Żeby coś się wydarzyło. Naucz się kochać. Reportaż o 18:15. W popołudniowej audycji będziemy także szukać statystów do filmu. Na początek chciałbym Państwa zniechęcić. Będzie ciężko, długo, zimno i małe pieniądze. To od razu mówię, dlatego że to są bardzo ciężkie sceny. To są sceny wywózki Polaków na Syberię. Jaki film i kto ma szansę zagrać? O tym po 18:00. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. 12 minut po 16:00 popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Jutro o tej porze będziemy odliczać do meczu, bo jutro w czasie popołudniowej audycji Polska zagra z Katarem w półfinale Mistrzostw Świata w piłce ręcznej, ale to jutro, a dziś, no cóż, dziś zwykła popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki, bez sportu. Ale damy radę. 22,7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl albo SMS-em 71-335 w każdej sprawie. Tu Trójka. We're smashing mics in karaoke bars. You're running late with half your makeup on. This method acting might pay our bills, but soon enough there'll be a different role to fill. I love this feeling, but I hate this part. I wanted this to work so much. I drew up our plans on a chart. Cars are flipping, I'm in hot pursuit. My character's strong, but my head is loose. She hits like ecstasy. Comes over, bangs the sense out of me. The tarot cards say it's not so bad, and the blades rotate, there's just no landing pad. And better have said it, but darling, you're the best. I'm just tired of falling up the Penrose steps. I hate this feeling, but I love this part. She really wants to make it work, and I clearly wanna let it start. We'll build a water slide as soon as I get home. Oh, and she hits like 15 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy Państwa do Kijowa, gdzie jest korespondent Polskiego Radia Piotr Pogorzelski. Dzień dobry, witaj na antenie Trójki. Dzień dobry. Zacznijmy od słów szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, bo to jest wstrząsające, co powiedział. Rosyjskie wojska ściągają do Donbasu, na wschodzie Ukrainy, mobilne krematoria, by nie pozostawiać śladów po żołnierzach, którzy giną walcząc po stronie separatystów. To jest wyciąg z oświadczenia szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Czy wiadomo coś więcej na temat tych mobilnych krematoriów? Te informacje, które mamy, pochodzą tylko od szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, od Walentyna Nalewajczenki. I on mówił, że od 20 do 23 stycznia Rosjanie przywieźli 7 takich krematoriów. One są zamontowane na ciężarówkach KAMAZ. To ma pewne znaczenie, ten szczegół. I każde z nich jest w stanie spalić dziennie od 8 do 10 ciał. Wcześniej podobne urządzenia widziano też przy granicy rosyjsko-ukraińskiej w obwodzie rostowskim. I właściwie jedyne, co wiemy, to są te słowa szefa SBU Walentyna Nalewajczenki. Nie przedstawiono żadnych zdjęć. Te zdjęcia, które czasem pojawiają się w polskich mediach, one pochodzą z wakacji. Wtedy też pojawiły się tutaj takie ciężarówki. Podobno były to ciężarówki stosowane do utylizacji zwierząt w przypadku jakichś większych epidemii, zachorowań, z tym, że były to ciężarówki umieszczone na, znaczy te krematoria były umieszczone na ciężarówkach Volvo, czyli to były inne ciężarówki niż teraz. Nie wiadomo, czy to jest prawda, co mówią Ukraińcy. Rzeczywiście, no, racjonalnie rzecz biorąc, miałoby to sens, dlatego że Rosjanie, żołnierze rosyjscy oficjalnie nie walczą w Zagłębiu Donieckim, a takie pogrzeby, jeżeli by one się odbywały na terytorium Rosji, automatycznie by temu zaprzeczały. To znaczy Moskwa przyznaje nieoficjalnie, że są tutaj ochotnicy, mówi ochotnicy, nawet nie najemnicy, ponieważ strona ukraińska mówi o najemnikach, ale Moskwa zdecydowanie zaprzecza, że są tu jacyś specjaliści wojskowi rosyjscy, czy też zwykli szeregowi żołnierze. Trochę zaskakujące jest to, że szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy wytacza tak ciężkie działo, no bo to robi wrażenie, już samo określenie, mobilne krematoria, wytacza tak ciężkie działo i nie przedstawia żadnych argumentów za, tylko słowo. Tak, z tym, że szef SBU twierdzi, że ta obecność tych krematoriów mobilnych jest udokumentowana. No ale dokumentów nie pokazał. Tylko że oczywiście, znaczy ja rozumiem, że dokumenty to mogą być tylko zdjęcia, bo trudno wierzyć, że to ma być jakiś list przewozowy czy coś takiego. No zapewne jest to właśnie, są to zdjęcia, z tym, że my ich nie widzieliśmy. Być może one są gdzieś pokazywane wojskowym, ale to jest historia taka sama jak z oświadczeniami tutaj dotyczącymi właśnie rosyjskich żołnierzy, gdzie jedyne co widzieliśmy to są tylko pojedyncze dokumenty, to są legitymacje wojskowe rosyjskie i zeznania świadków albo samych żołnierzy rosyjskich zatrzymanych, ale też są to tylko pojedyncze przypadki. No to w takim razie bardzo silne wydają się słowa Siergieja Ławrowa sprzed kilkunastu dni, który na zarzuty o rosyjskich żołnierzach, o rosyjskich czołgach, o rosyjskich wozach opancerzonych powiedział, skoro tam są, to pokażcie, gdzie one są. No, takie zdjęcia były akurat. Były to zdjęcia satelitarne kolumn, które się przemieszczały raz po stronie rosyjskiej, później one pojawiały się po stronie ukraińskiej. Rzeczywiście zdarzały się też zdjęcia wideo, już nie satelitarne, a nagrania wideo takich wojsk przemieszczających się, ale one nie są jakby tak częste, jak strona ukraińska mówi o tym, że te wojska są, ale no, nie można wierzyć w to, że ci separatyści zbudowali sami wyrzutnie Grad, czy też złożyli te czołgi, czy wzięli je z muzeum. One tutaj są, one strzelają i jedyne miejsce, skąd one mogły się wziąć, to jest Rosja, więc nawet jeżeli nie mamy rosyjskich wojsk, to mamy rosyjski sprzęt tutaj. A jak wygląda sytuacja na froncie, bo atak na Mariupol został zatrzymany i w tej chwili to nie jest najbardziej gorące miejsce na froncie? Nie, najbardziej gorące miejsce na froncie to jest teraz Debalcewo. Rzeczywiście ten atak na Mariupol udało się powstrzymać stronie ukraińskiej i to już w weekend. Wczoraj pojawiły się też kolejne dowody, które miałyby świadczyć właśnie o tym, że dokonały tego

Zapraszamy do Trójki. Temat ukraiński powróci w Pulsie Trójki, a my teraz o startupach porozmawiamy. Pytanie, czy Polacy są w stanie stworzyć firmę na miarę Skype'a czy Google'a? Zdaniem ekspertów to całkiem możliwe. Wszystko dzięki tak zwanym startupom, które w naszym kraju cieszą się ogromną popularnością i co ciekawe całkiem nieźle sobie radzą. Czym dokładnie są startupy, wyjaśnia Łukasz Michalik z portalu Gadżetomania. Podręcznikowa definicja oznacza firmę albo organizację, która ma produkt, ale szuka dla niego modelu biznesowego. I powszechnie tym mianem określa się nowe, małe firmy działające w branży nowych technologii. W Polsce powstaje coraz więcej startupów. Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes zarządu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. I wzrasta zainteresowanie młodych ludzi. Ważne jest to, że to są takie startupy w branży nowoczesnych technologii. Rok 2015 to będzie rok startupów. Dariusz Żuk z organizacji Polska Przedsiębiorcza. Nadchodzi rewolucja startupów. Mamy świetne doświadczenia już. Jesteśmy liderem w tej części Europy, jeżeli chodzi o ilość startupów, jeżeli chodzi o ekosystem dla startupów i myślę, że ten rok będzie rokiem pokazującym, że udaje nam się poprzez pierwsze sukcesy, duże sukcesy firm. Jeszcze może nie na miarę Skype'a o wartości powyżej miliarda dolarów, ale myślę, że pierwsze duże sukcesy się już będą pojawiały w tym roku. Coś, co w Polsce się fantastycznie rozwija jest moim zdaniem bardzo niedoceniane, czyli łaziki kosmiczne. Polacy naprawdę stanowią światową czołówkę w tej niszy. Gdziekolwiek są organizowane jakiekolwiek konkursy, jeśli jest reprezentacja Polski z którejkolwiek z polskich uczelni, można właściwie w ciemno obstawiać, że będzie znajdowała się na podium. Jak to się stało, że taka marka jak Brand24 zaistniała w polskiej rzeczywistości? Od czego się zaczęło? Pracowaliśmy na początku w bardzo skromnym wymiarze, bardziej po godzinach, bo mieliśmy inną pracę. Michał Sadowski, twórca startupu, w ramach którego powstał program do monitorowania internetu. Potem postawiliśmy wszystko na jedną kartę i zdecydowaliśmy się realizować ten projekt w pełnym wymiarze. Pod koniec 2011 roku uruchomiliśmy wersję już komercyjnie. No i w pierwszym miesiącu mieliśmy 40 klientów. W tej chwili jest ich już ponad 700. Mamy już klientów z ponad 30 krajów. Firmą, która również wydaje mi się bardzo ciekawa, jest startup oferujący takie pastylki o nazwie Climb. I to są tak naprawdę czujniki wyposażone w moduł łączności. Możemy w różnych miejscach, czy domu, czy mieszkania, czy nawet w samochodzie, czy przy jakimś naszym zwierzaku przy obroży, umieścić taką niewielką wodoszczelną pastylkę, która będzie zawierała jakiegoś rodzaju czujnik. Czujnik może nas poinformować o tym, że nie podlaliśmy kwiatka, że drzwi są otwarte, że nasz zwierzak uciekł z domu i wskazać na przykład jego lokalizację. Startup finansuje się z 3-4 F, czyli family, rodzina, friends, fans i czasami fools, czyli ci tacy, którzy zainwestują swoje pieniądze i niestety tracą bardzo często, więc to są te cztery źródła kapitału na początku. Polscy założyciele niechętnie dzielą się sukcesami, niechętnie chwalą się sukcesami. Jest masę polskich firm, które robią bardzo imponujące kariery za granicą, pracują z największymi agencjami z całego świata albo z największymi markami z całego świata. Generują bardzo imponujące przychody, ale nie chwalą się tym, są skupione na biznesie. Czasami też pewnie boją się tego, że konkurencja gdzieś podpatrzy. Słusznie mogą się tym martwić, bo my odkąd zaczęliśmy się chwalić o tym, jak dobrze idzie, powstało masę produktów, które są w jakimś sensie konkurencyjne do naszego. Pewnie już jest tak, że ktoś w Polsce pracuje nad takim nowym Skype'em, tylko jeszcze o tym nie wiemy. Pewnie to za parę lat, a może nawet szybciej się okaże. Myślę, że już mamy sporo takich firm, które może nie są Googlem czy Skype'em, ale konkurują z firmami już nawet światowymi. Warto startować ze swoim startupem, bo uważam, że nie ma lepszego miejsca w Europie, myślę, że i na świecie dzisiaj, jak Polska. Mamy kapitał i mamy niesamowitych ludzi. Rusza też nowa perspektywa funduszy unijnych, więc myślę, że to będzie też powodowało większy ruch na tej scenie startupowej, więc ja liczę na to, że 2015 to będzie rok startupów, ale 2016 to będzie największy efekt i największy boom, który w Polsce nastąpi i tak jak szacuję, do 2020 roku będziemy mieli te trzy polskie Skype'y i na to wszyscy pracujemy. Jednym z najgłośniejszych startupów ostatnich miesięcy był projekt specjalnej opaski NeuroOn, która pozwala na zarządzanie snem. Jej twórcami są polscy studenci. Urządzenie ma sprawić, że wyśpimy się, śpiąc zaledwie przez 2 godziny na dobę. A o polskie startupy pytał Mariusz Krzemiński. Tu Trójka. Lord, you're more than bad, and God, I'm handsome, so handsome. Jutro mecz z Katarem. Otóż ja z Katarem gram od blisko tygodnia. Na szczęście po okresie gry w defensywie przechodzę do ofensywy i zmierzam po zwycięstwo, napisał pan Tomasz Stczewa. To ćwiczenie na dykcję dla redaktora, jak napisał na sam koniec. Tomasz Stczewa. No niezłe. Dość trudne rzeczywiście. Minęła 16.30, w Trójce skrót wiadomości. Tomasz Ławnicki. Obie strony mówią o szansie na porozumienie w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Od półtorej godziny trwa spotkanie zarządu JSW z Radą Nadzorczą w sprawie postulatów górników. Wcześniej przez 3 godziny członkowie Rady rozmawiali ze związkowcami, a ci przyznają, że były to konstruktywne rozmowy. Spotkanie z Radą Nadzorczą było bardzo merytoryczne. Rozmawialiśmy na temat sytuacji kryzysowej w spółce społecznej, a także naszej, jeżeli chodzi o wydobycie. I mamy nadzieję, że przyniosło odpowiedni skutek. Mówił przedstawiciel związków zawodowych JSW Piotr Szereda. Strajk w spółce trwa od wczoraj. Górnicy nie godzą się m.in. na zamrożenie zarobków w tym roku. W najbliższą środę dowiemy się, kiedy będziemy wybierać prezydenta. Decyzję ogłosił marszałek Sejmu Radosław Sikorski. Informuje jego rzeczniczka Małgorzata Ławrowska. Ten termin na podjęcie decyzji upływa 6 lutego i w najbliższą środę marszałek Radosław Sikorski wyda postanowienie o zarządzeniu wyborów prezydenckich i oficjalnie ogłosi ich termin. Z kalendarza wynika, że w grę wchodzą 3 niedziele, 3, 10 lub 17 maja, a przy okazji PKW przypomina kandydatom i osobom ich popierającym, że kampania wyborcza jeszcze się nie zaczęła i te osoby powinny powstrzymać się od klasycznych elementów kampanii wyborczej w okresie, w którym jeszcze formalnie ta kampania się nie rozpoczęła. Nakazuje to kultura polityczna, mówił dyrektor do spraw kontroli finansowania partii politycznych i kampanii wyborczej w PKW Krzysztof Lorenz. A tak zimę w Wielkiej Brytanii. Ponad 200 szkół zostało zamkniętych w Irlandii Północnej i północnej części Anglii z powodu intensywnych opadów śniegu. Zawieszono przyloty i odloty z lotniska w Manchesterze. Brytyjskie służby meteorologiczne ogłosiły w znacznej części kraju alert żółty, a północ Anglii objęły alertem pomarańczowym. A u nas w pogodzie chyba tak jakoś po staremu, prawda? Bez zmian. Jest jedna nowość, bo na północy i w górach jutro pojawi się bardzo silny wiatr w porywach do 100 km na godzinę, a poza tym bez większych zmian. I przelotne opady śniegu albo śniegu z deszczem, i rozpogodzenia, i temperatura w ciągu dnia minimalnie powyżej zera, a w ciągu dnia delikatnie poniżej zera, a w nocy delikatnie poniżej zera. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Planujesz zakup auta? Szukasz najlepszej oferty? To już ostatni dzwonek, by kupić Hyundai'a z rocznika 2014. Skorzystaj z promocyjnego pakietu korzyści GO i zyskaj nawet 14 600 zł. Jesteś przedsiębiorcą? Także dla Ciebie mamy specjalną ofertę. Nie zwlekaj! To już ostatnie samochody na tak korzystnych warunkach. Zapraszamy do salonów Hyundai'a. Do biegu? Gotowi? Start! I ruszyli! W Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Telewizory smart, lodówki, pralki i zmywarki w super niskich cenach w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Psst!

dlatego chciałem tak serdecznie pozdrowić wszystkich szczypiornistów i powiedzieć: panowie szczypiorniści, litości, jutro katar, a dziś niesamowita chrypa po wczorajszym meczu. Gratuluję pięknie. Ach, jakżeby pięknie było, gdyby jutro ta chrypa była jeszcze większa i tylko uśmiech na ustach by pozostał, a głosu wydobyć nie można by. No ale zobaczymy, jak będzie jutro mecz. W trakcie popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Za 20 minut 17. Zapraszamy do Trójki. W Skierniewicach casting do filmu Wojciecha Smarzowskiego Wołyń. Reżyser takich filmów jak Róża czy Drogówka tym razem sięgnął po temat rzezi dokonanej przez nacjonalistów ukraińskich na polskiej ludności cywilnej na Kresach w czasie II wojny światowej. Filmowcy szukają w Skierniewicach statystów, którzy zagrają w scenach wywózek Polaków na Syberię, mówi prowadzący rekrutację Tomasz Matusiak z agencji Grupa 21. Na początek chciałbym państwa zniechęcić. Będzie ciężko, długo, zimno i małe pieniądze. To od razu mówię, dlatego że to są bardzo ciężkie sceny. To są sceny wywózki Polaków na Syberię. Jakby waszym miejscem grania będą wagony kolejowe. Razem z aktorami, z głównymi bohaterami będziecie w tych wagonach kolejowych jakby siedzieć i będziecie wywożeni na Syberię. W związku z tym chciałbym, żebyście państwo potraktowali to jako przygodę, jako poznanie filmu od kuchni i coś, za co jeszcze dostaniecie pieniądze, a nie patrzyli tylko jakby od strony finansowej, bo wasza praca będzie tak ciężka, że te pieniądze na pewno będą za małe po prostu. Czy na pewno państwo chcą znaleźć tych statystów? Bo cały ten wstęp brzmi tak, jakbyście chcieli tych wszystkich chętnych, którzy tutaj stoją, zniechęcić, nie, przegonić. Na pewno chcemy znaleźć statystów, natomiast na pewno nie chcemy ludzi oszukiwać, mówić, że będzie super, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że to będą bardzo ciężkie zdjęcia. Nie zniechęcił? Będzie ciężko, trudno, długo, zimno, wiem, że i będzie. Mało zapłacą. No wiem, że będzie ciężko, ale to i tak jest jakiś plus, że chociaż trochę dadzą. Poza tym to tło historyczne, warto to zobaczyć, tym bardziej, że to jest bardzo ciekawy temat i nieporuszany przez media. Pan może być żołnierzem, NKWD-stą może tam być, tak, tak, tam jest grupa żołnierzy, także myślę, że tak, no. No dobrze, też. Wpisał pan wymiary, zmierzył się tak, pan. Tak. Dobra, dzięki. Dziękuję bardzo. Pasuje rola żołnierza NKWD-sty? To na pewno by było fajne wyzwanie, chociaż to raczej taki dla nas Polaków byłby czarny bardziej charakter, ale myślę, że na pewno fajne doświadczenie by było. Byłoby o czym opowiadać znajomym. Zdjęcie już zrobione, już jestem w bazie danych i teraz czekamy, czy pan Wojciech Smarzowski, oczywiście wybitny reżyser, zaakceptuje i czy pojawi się na planie. Szukają statystów, którzy się wcielą w rolę i Polaków, i Ukraińców? No czy ma dla pana znaczenie, kogo miałby pan zagrać? No wolałbym na pewno Polaka, nie? Ale no w kogo tego, to tam zawsze przygoda, nie? W 68 roku byłem jak nagręcali w Andrzejowie, jak rozpętałem II wojnę światową, no to miałem 15 lat, no. Zarobiłem 320 zł, no wtedy to była duża kasa, no. Kogo szukacie? Jakich twarzy? Młodych, starszych, i młodszych, szczupłych, grubszych? I młodszych i starszych, głównie szczupłych, dlatego że była bieda straszna i po prostu ludzie nie odżywiali się tak jak dzisiaj. I no, charakterystycznych twarzy, one nie muszą być ładne, one muszą być jakieś. Ta jakaś twarz ważna jest również w tym drugim planie, prawda? Dlatego, że drugi plan to jest, ja zawsze nazywam, to jest taka żywa scenografia. To są ludzie, którzy jakby atmosferę scenie nadają. U nas mało reżyserów zwraca na to uwagę, natomiast Wojtek zwraca szczególną po prostu uwagę na te rzeczy, bo to jest super ważne. Wyszliście ze zdjęć. Jak czujecie? Udało się to zdjęcie taki mieć wyraz twarzy? Jakie oczekują od was? Ja usłyszałem słowo super, no to myślę, że... Przyszłam, dlatego że... Film Wołyń jest o wywózce ludzi na Sybir z Kresów, a moja rodzina częściowo pochodzi z Kresów i jest bliski temat. Dam radę, dlatego moja rodzina częściowo była też na Syberii i temat jest mi bliski. Uwielbiam pana Wojtka, świetne filmy robi, no i chcieliśmy uczestniczyć po prostu w tym. Ja jestem też historykiem, więc w takim filmie myślę, że będzie warto zagrać. To o tej rzezi wołyńskiej, tak. I pójdę, zobaczę akurat z tamtych stron pochodzę, nie? No to, bo trochę z rodziny wycięte, no te banderowcy wycięły, nie? Historia krąży. Agencja szukać będzie jeszcze chętnych do zagrania w filmie w skierniewickich klubach seniora. Zdjęcia będą kręcone w zabytkowej parowozowni na początku lutego. Premiera filmu przewidziana jest na pierwszy kwartał przyszłego roku. A z kandydatami na aktorów i stwórcami filmu Wołyń spotkała się Katarzyna Grabowska z Radia Łódź. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 15 minut, godzina 17. Już za chwilę Cyber Trójka. Damian Kwiek dziś m.in. o różnych rozwiązaniach umożliwiających zdalne zlokalizowanie zgubionego bądź skradzionego telefonu. Nie polubię cię, jak powiedzieć prościej. Zbliżysz się o krok, porachuję kości. Nie polubię cię, twej koszuli pstrości. Zbliżysz się o krok, porachuję kości. Kusisz zapachami, prowokujesz gestem. Chodzisz za mną wzrokiem, czterogłowym smokiem. Namierzasz radarami, jestem jak ruchomy cel. Naostrzone zęby, nie polubię cię. Nie polubię cię, jak powiedzieć prościej. Zbliżysz się o krok, porachuję kości. Nie polubię cię, zwiadowcy, wężą myśliwskie psy, jak dziką zwierzynę, co kruszę je żywcem. Zastawiłeś sidła, zmieniłeś zasady gry, zablokowałeś drogi, zaryglowałeś drzwi. Nie polubię cię, Granda. Tu Trójka za 11,5 minuty 17 w studiu Damian Kwiek. Dzień dobry. Dzień dobry. Teraz jako redaktor. Może być. A później przed ruchem szachowym jako komandor. Tak. Cyber Trójka. Oprogramowanie oczywiście musi mieć dostęp do GPS-a, musi mieć dostęp do możliwości lokalizacji za pomocą BTS-ów, czyli przez sieć komórkową. A dostęp jest potrzebny po to, żebyśmy mogli zlokalizować zgubiony albo skradziony telefon. Za chwilę w Cybertrójce raport o aplikacjach i systemach typu antytheft. Wcześniej wiadomości technologiczne o liderach na rynku spamu. Chiny wyprzedziły Stany Zjednoczone jako producenta światowego spamu. Kraj środka według badań firmy Sophos Labs w ostatnim kwartale 2014 roku rozesłał blisko 17% niechcianych e-maili. Za drugimi Stanami Zjednoczonymi są Rosja i Korea Południowa. Polska zajmuje 20 miejsce. Z naszego kraju pochodzi nieco ponad 1% światowego spamu. Apple notuje bardzo dobre wyniki finansowe. Ostatnie 3 miesiące to dla giganta z Ameryki przychody w wysokości prawie 75 miliardów dolarów i zyski sięgające 18 miliardów. Firma technologiczna osiągnęła tym samym najlepszy rezultat w historii publicznie notowanych spółek. Apple pokonało w zestawieniu m.in. Gazprom i firmy motoryzacyjne. Kolejna ważna postać ostrzega przed niekontrolowanym rozwojem sztucznej inteligencji. Twórca Microsoftu Bill Gates idzie tu śladem m.in. biznesmena Elona Muska i fizyka Stephena Hawkinga. Gates pisze w serwisie Reddit: należę do obozu zaniepokojonych superinteligencją. Na początku maszyny wyręczą nas w wielu pracach, jednak nie będą jeszcze superinteligentne. Ten okres będzie bardzo pozytywny, jeśli będziemy nim dobrze zarządzać. Kilka dekad po nim sztuczna inteligencja może okazać się problemem. Zgadzam się z Elonem Muskiem i innymi w tej kwestii i nie rozumiem beztroski niektórych, zaznacza Gates. Naukowcy z Massachusetts Institute of Technology ulepszyli baterię litowo-jonową. Chodzi o najbardziej popularny typ akumulatorów, które mamy w telefonach. Uczeni wprowadzili drobną zmianę, wyposażyli baterię w bardzo cienką metalową anodę, a to zwiększyło pojemność akumulatora dwukrotnie. Startup Solid Energy, w którym powstała udoskonalona bateria, chce ją włączyć do projektu ARA, czyli tworzonego modułowego telefonu. Cyber Trójka. Strata telefonu jest kłopotliwa, ale może mieć jeszcze poważniejsze konsekwencje. Złodziej ma szansę dzwonić na nasz rachunek albo zdobyć nasze prywatne dane i pliki. Tu z pomocą przychodzą aplikacje i usługi antykradzieżowe. Umożliwiają zdalne zlokalizowanie telefonu i na przykład skasowanie zawartości smartfonu. Wystarczy wprowadzić za pomocą innego urządzenia specjalny kod. To są narzędzia korzystające oczywiście z połączenia telefonu z internetem. Konstanty Młynarczyk, magazyn komputerowy Chip. Wygląda to w ten sposób, że producent utrzymuje jakiś serwer, z którym my możemy się skontaktować, podając informację, że zgubiliśmy telefon. Ponieważ jesteśmy zalogowani, więc serwer, oprogramowanie wie, jakiego telefonu ma szukać, i wysyła informacje do tego telefonu z prośbą o to, żeby podał jak najdokładniej swoją lokalizację. Oprogramowanie tutaj oczywiście musi mieć dostęp do GPS-a, musi mieć dostęp do możliwości lokalizacji za pomocą BTS-ów, czyli przez sieć komórkową. Na ile dokładna będzie taka lokalizacja? No to właśnie zależy od tego, czy będzie wykorzystana lokalizacja za pomocą GPS-a, gdzie dokładność może sięgnąć 10 metrów, czy będzie to lokalizacja za pomocą sieci komórkowej, gdzie dokładność będzie powiedzmy rzędu 300 metrów, 200 metrów w terenie zabudowanym, a gdzieś w odległym terenie no może sięgnąć nawet kilometra. Załóżmy, że telefon został mi skradziony. Sebastian Małycha, Media Recovery, firma zajmująca się informatyką śledczą. No oczywiście karta SIM została wymieniona. Ktoś, nowy użytkownik, wkłada swoją kartę SIM, zaczyna użytkować telefon, więc ja mogę zidentyfikować w sensie takiej geolokalizacji, gdzie on jest. Mogę wydać komendę do usunięcia wszystkich moich danych z tego urządzenia. W Stanach w tym momencie toczy się dyskusja, w niektórych stanach USA, nad wprowadzeniem obligatoryjnego oprogramowania typu kill switch w telefonach, które właśnie miałoby umożliwić zdalne, nie tylko wyłączenie telefonu, nie tylko zresetowanie czy wymazanie całej zawartości, ale uczynienie go zupełnie bezużytecznym, czyli wydanie komendy, która zniszczyłaby telefon nieodwracalnie. Widać, że ta funkcja rzeczywiście działa. Ja bardzo namawiam, żeby włączać, aktywować wszelkie tego typu możliwości w swoim smartfonie. Tomasz Kulas, serwis chip.pl. Bo to powoduje, że coraz mniej złodziei będzie zainteresowanych kradzieżami smartfonów, bo będzie wiedziało, że taki smartfon nie dość, że najpierw go zlokalizujemy, zadzwoni w kieszeni, włączy im się alarm, najedzą się wstydu w jakimś barze czy w autobusie, w przypadku kieszonkowca powiedzmy, to jeszcze w końcu, kiedy go ukradną, to my ten telefon zdalnie zablokujemy i on nic z tym telefonem dalej nie zrobi. Minus tych usług to fakt, że telefon musi mieć połączenie z internetem, ale technologia szybko się rozwija, może za chwilę i ta bariera zniknie. A jeśli chodzi o funkcje szachowe, ty swoją pamiętasz? funkcję szachową? No, no ja jestem prezydentem. Tak, bez wyborów, pamiętasz? Tak, ja jestem prezydentem. Zmianowania. Ale jeśli chodzi o decyzję, no to sztab podejmuje, sztab tutaj na czele z komandorem obecnym. Tak, odpowiedzialność jest po naszej stronie, to prawda. I ja ogłaszam, tak, te ruchy. O 19.05 popołudniowy ruch szachowy. Aktualna sytuacja jak zwykle na stronie Trójka w Szachu na Facebooku. Polecam państwu, bo to jeszcze trochę potrwa. I mamy nadzieję, że państwo z nami walczą, trzymają kciuki i są dobrej myśli. Są po naszej stronie, w sensie walczą. Tak, tak. Za 5 minut godzina 17, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Jeszcze telefon w innej sprawie. Ja mam taką prośbę. W związku z tym, że mój brat nie odbiera telefonu, nie wiem, może tak bardzo się cieszy, że dzisiaj ma urodziny 59, a wiem, że słucha Trójki, to albo się szykuje do jakiejś wieczornej imprezy. Ja na Dolnym Śląsku, on na Mazurach. To może przez radio wszystkiego najlepszego od Trójki i od braciszka z Dolnego Śląska. Jak najbardziej pozdrowienia, życzenia i piosenkę jeszcze dołożymy od Trójki. Jossi Malina. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Przyjdź i sprawdź nas. Możemy cię zaskoczyć. MediaMarkt.pl. Biegnij, John, biegnij. Jeszcze zdążysz. Ostatnie chwile Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż rocznika 2014. Pospiesz się i sprawdź ofertę na całą gamę modeli Peugeot. Brawo! Brawo dla mnie! No i dla wszystkich właścicieli firm, którzy złapali wyjątkowe okazje w Orange. Teraz na klientów Orange prowadzących firmę czekają wyjątkowe okazje. Już za 72 zł plus VAT miesięcznie można złapać smartfony Sony Xperia E1. A do tego nielimitowane rozmowy przez 2 miesiące, internet mobilny i internet stacjonarny z routerem i tabletem. Zapraszamy do salonów i na orange.pl. Biznes zmienia się z Orange. Jak zlikwidować?